الفصل عن انس دانس رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي لن یبرح الناس و همیشه به خلق یتساءلون او بل نه تپوسونه به کوي حتا یقولو تر دې چې دی به ووایي هذا الله خلق کل شین دا د الله هر شی پیدا کړی فمن خلق الله عز وجل نو څوک دی چې الله عز وجل العیاذ بالله پیدا کړی ادا د پیغمبر معجزه ده اے یو شی لا نشته واقع کیږي به خبره ورکو چې دا سی به کیږي امتی تی او یرولو رواه البخاریو دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کڑی ولی مسلمین او دی امام مسلم د پار دی قال الله عز و جل تا اللہ حبیب وی فرمائلی دی اللہ عز و جل ان امتا کبیشک امستا لا ازالونا میش وی یقولونا وی بدی ما کذا اے دا شی چا پیدا کړی دا ته یقول هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله عز وجل وعن عثمان ابن ابي العاص دا ابو عبد الله عثمان ابن ابي العاص دے ثقفی دے طائفی دے په بصره کې دی راو د سقیف په وفد کې اسلام وروړي د الله حبیب د توائف عامل ته جوړ کړو او ابو بکر عمر رضی الله عنهما هم دې په دی باندې برقرار ساتلې او بیا عمر رضی الله نو دې د عمان او بحرین عامل کو ا دې بیا بصره کې اوسېدو تر دې چې وفات شوه د په خلافت د معاویه رضی الله عنه کې هداغه شخصیت د شقیف قبیله دیر ته داد نمن کړي وا وای کله چې پوښتنه د ما د قوم خو مرتد کیږي نو ورته تقریر کوی کنتم اخر الناس اسلاما فلا تکونوا اولهم ارتدادا ورټورو نو اخر کې اسلام وروړ نو د ټورو ناول کې مرتد کیږي ما یو کم دیر شهادیث د دوینا منقول نی یو کم دیر شهادیث د دوینا منقول نی قال ذا صحابی قلت ما یا رسول الله ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی شیطان حائل شوه د پمن زما او پمن زمو زما کی وبین قراتی او په من د قران لستو زما کې زه خو دې د لذت او د خن نه من کړم یلبسها علیا ګړوډي په ما الله حبیب ورته وی ذاک شیطان د یو شیطان دی او قال له چ ویل کی گدتا خنزب اے خائے معجمہ مکسور دا بیانون ساکن نے اور پسی دا زا یا مکسور دا یا مفتوحا خنزب یا خنزب او دا دا اوزان دا رباعیو ندے من اوزان الرباعی خنزب او خنزب لکه موږ څنګه درهمون وایو او زبر جون وایو اباد پکې فتح د خام وایو د زام خان زب نو نذیر د دې د جعفر باز پکې زمد خام ویلې دا او فتح د زادا خنزب ادا په لغت کې وای هغه ته چې په فجور او نافرمانو زړور وي ودايو شیطان دې د ته خنزب وای فایدا احسسته کله چې پیت پوه شي چې دې خوراغ وسوسه اچي فتعوذ بالله منه نو پناهیو غوړ په الله سره د دنا دری کارتا وات فل یا وات فل په زمه د فایا کسری سرا او تو کلاړ علی سار گس طرفتا ثلاثن دری پیری ففعلت ذلك نما داسوك الفاذهبه الله عني نو الله دې زمانه بوت نو او دعوت فل کلاس تپ تپ تم وې چې لاړې ور سره ني وې بوت نو الله دا شیطان او دا وسوسه چونکه زمانه رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه اے باج علماء دا ذکر کړی چې دا په مسلم دا سي درستی کو وسوسه راشي احناف او اشکال له ولای وي جدري پیری تو کل خود مس خلاف دي نه وي دا په ابتدا کې مراد دي دخول فی الصلات مراد ده او کله دا سی وی جدا پی در پی نو متوالیات دری پیری تکل نو بلکه غیر متوالیات خدا احتمالات دی حدیث د دین ساکت ته تاسو لبراشی چې د الله حبیب ته په مسک شیطان راغله واغی اعوذ بالله صحابه مو اوریدل پوشه په خبره باندې اعوذ بالله صحابه کرام واوریدل نو دا نور علماء وی حدیث دلیل دی چې په مسکم دا بنابر ضرورت درست دی ادا په مسکی فساد نراولی ځکه پیغمبر دا سی ویلی چې ته پی پوشی نو کله سره ګورو مسلمانس کی پوشی کله چې ته په د پوشو شراغه نو پناهی غواړه په نوم د الله د دنا او لاړی تو کګس طرف تدری پیری یا سی تف تف کوا که سره مسجد کی وی نو بیا ولاړی نو تو کیا سی به تف تف کای و ما دا سی وکل نو الله را نبوت نو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله وسوسې د شیطان الله زمانه وې چې بوئتني نګور اعوذ بالله سرا دا وسوسې ختمي معوذتين سرا آیت الکرسی سرا سوره بقره او د هغه اخر سرا وعن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق دا یو په فقهای سبعه مشهورینو کې د مدینه کې د اکابر او تابعین نه ده دا د خپل زمانه یو لوی سړی و هدي دنیا سوره سوره علما او تقوا دار کتلی یحیی بن سعید و امام په مدینه کې د دنیا سو غورانو کتلې د غنو صحابو نه روایت نقل کړي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ناد معاویه رضی الله عنه ناد ابو هريره رضی الله عنه ابن عباس ابن عمر رضی الله عنه ان رجلن سالهو یو سړی دتنه تپوسو کو فقالا ورته وی دا کس ورته وای دینې تپوسو کو وای انیا همو فی صلاتی ما تا وهم وسوسه راضی په مسکی فَيَكْثُرُ ذَلِكَ لَيَّانُ دَعْوَهَمْ پَمَا دَيْرُوِي فَقَالَ لَهُ گُرْدَا دَ وَسْوَسِي دَ دَفِي دَ پَارَ يَوْ خُلِ عِلَاجِ دَ وَرْتَوِي زَتِيرِي گَ پَمُز پَرْوَامَ لَرَفَ إِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ هَرْگِز نُزِيدَا دَ تَانَ حَتَّى تَنْسَرِفَا تَرْدِي چِتَرَوْ گِرْزِي وانت تقول تو ماتمم تو صلاتي اے شیطان بلوی تا خموز پوراو نکو سرور پزید دریو کل تو آو ما موزم پورا ندیکڑی خوستا خبرم نمنم او ندوبارا موز کم چی تو دریو کلی چی سرور کم پس دی پوشی دی خودما نمانی نوس وسی بس کیا کتو آدالوی دریو دیو کتا بیانی تو تڑو لاو ایراش سڑے میرا گیر کو نو په وسوسه په دفقه دو کې د ټولو نه اهم خبره ده چې د شیطان وسوسه ته په توجه نه یروي تانه خو جوړ مسه یې راو د سر او د بیا د سدي بوزو وې بس خمه وکړ چې بیا د سر وګ نه دوباره راګرځو خو خبره شي یره تا خو پینځو کول وې خو شو چې پینځه میکړي کشپک میکړي و نه راګرځو اگر تعالی وې چې سرور راکاته او تا خودري وکړ ته دا خودري دي کدوه مې کړې او مې پروا نشته ستا خبره نه منم. رواه مالک د دې حدیث روایت کړې امام مالک رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ.